Gdy słyszysz chory beat i mega flow, czujesz się po tym jakbyś kochę wziął, to mówisz wtedy, że ten track jest kotem, ziom. Wypuszczasz flotę trzeci dzień jak donek, byś chciał przebić dom, a potem wcierasz się, chła, proszę kto? Ty jesteś w tosie, ziom. Gdy coś cię męczy, wkurwia wciąż i jesteś spięty, że masz w oczach iskry, to jesteś elektryczny, Kiedy pod blokiem palisz z ziomkiem jointa, to jara cię ląta i kręcicie bicy go, albo palicie z bonga, to gdy masz na myśli fajkę wodną, a kiedy wciągasz coś, palisz węgorza, musisz oddać co, gdy bierzesz w credo, jesteś grebny, czyli znaczy to, że komuś leżysz coś, nie wiem dlaczego, lecz jak jesteś gość, to jesteś gość. Gdy żegnasz się z kolegą, mówisz skąd, jak masz jeszcze spotkać go. Gdy macie dzwonić się, to dzwonka albo dzwonka, ziom. Nie chodzisz w butach, tylko w skokach. Ktoś się pluje, to się pulta i to jest właśnie slang z mego podwórka. My gadamy slangiem, chociaż nie jesteśmy gangiem. Każdy gada slangiem, chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. Pozostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem, my gadamy slangiem. Chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. To zostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem. Jak wiesz co jest grane, to wiesz co jest cięte, albo co jest pięć. Jak medytujesz, znaczy, że ty bumelujesz cały dzień. Łykasz, kupujesz, jak sprzedajesz, gonisz albo golisz to. Śluga palisz, pukasz rolkę, jak rozumiesz, czaisz coś. Jak coś jest dobre, to jest si, jak coś jest w miarę, to jest hit. Ziomek z towarem, to jest haha, nigdy nie słyszałeś o nim nic. Jak ktoś ma problem, to jest beat, jak ktoś jest stary, to jest trym. Twój stary, to twój jary, koleś ty. Jak wciskasz bajery, to plujesz do niej grę. Jak ktoś jest gajem, to jest japi i ma fuchę, czyli pracę w jakiejś znanej korporacji. Nosi kanty i krawaty lub robi na etacie w jakimś PKOBP. Jak ktoś cię wkurwia, jesteś cięty. Jesteś homo, jesteś ciepły, a jak kręcisz lolki, wtedy kręcisz skręty. Skończyły ci się bredki, myślisz o bibułkach i to jest właśnie slang prosto z mojego podwórka. Gadamy slangiem, chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. Pozostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem, my gadamy slangiem. Chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. Pozostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem. A gdy twój dealer długo nie miał nic, co najmniej kilka dni czekał na towar i ma w końcu dziś to ożył, wylądował. A gdy ci laska wciska kit, że późno przyszła dziś, bo musiała pracować i ją boli głowa i chce jutro wyjść na browar, z kimś i robi się nerwowa. Gdy chcesz pocałować ją, to wali cię po rogach, ziom. Gdy robi loda, ci to struga jak spalona, jest to skuta. Jak nie masz fury, idziesz pieszo, czyli z buta. Jak spieszysz się i mówisz, że spadasz, już to wikłasz się. A kiedy pies przeszukuje cię, to wiska cię. Gdy nie masz floty, jesteś pusty. Bicz jest dobry, to jest puste. A jak masz coś w chuju, znaczy myślisz chuj z tym. A jeśli ściemniasz, nie oddajesz kwitu, nie odbierasz wcale zamiast tak znak życia, wtedy palisz jan. Nawijam ci do bitu, jak się gada w okolicy, w której wychowałem się i żegnam się. My gadamy slangiem, chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. Pozostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem, my gadamy slangiem. Chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. Pozostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem, my gadamy slangiem. Chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. Pozostało w nas od lat, gadamy tak slangiem. Gadamy slangiem, my gadamy slangiem. Chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. Chociaż umie też normalnie, ale gada slangiem. Pozostało w nas od lat, gadamy tak